Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. Прэзідэнцкія выбары прызначаны на 11 кастрычніка. Мікола Статкевіч даў згоду на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты. Гомель прызнаны лепшым у Беларусі горадам для бізнесу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Сёння Палата прадстаўнікоў прызначыла правядзенне прэзідэнцкіх выбараў Беларусі на 11 кастрычніка 2015 году. Старшыня парламенцкай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве Геннадзь Грыцкевіч абвясціў на сесіі Палаты прадстаўнікоў. Соответственно, с частью 3 статьи 81 Конституции Республики Беларусь Палата представителей назначает выборы президента Республики Беларусь не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий президента Республики Беларусь. Выборы президента проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего главы государства. Рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў павінна адбыцца не пазней, чым 22 ліпеня. З 23-га пачнецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў. Рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты адбудзецца не пазней за 15 верасня, а датэрміновае галасаванне пройдзе з 6 па 10 кастрычніка. Гэтую тэму мы працягнем пазней. Былый лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Мікалая Статкевіча. На ягоную думку, ніводная апазіцыйная структура не здолее сабраць 100 тысячаў подпісаў. Трэба было прыдумаць альтэрнатыву плошчы, і гэта альтэрнатыва лагічна вынікаў палітвязень Мікола Статкевіч, вылучэнне якога як адзін кандыдат, і патрабаванне звалення палітвязня, і патрабаванне свабодных выбараў і так далей, магла б аб'яднацца ўся дэмакратычная беларуская група. Такой сёння не так ужо і мала, значна больш, чым пра гэта распавядаюць сродкі афіцыйнай прапаганды. А гэта не выйшла, таму што, як заўсёды, асабістыя інтарэсы, групавыя інтарэсы, інтарэсы партыі пераважаюць над нацыянальнымі, над дзяржаўнымі інтарэсамі. Гомель і Гомельская вобласць прызнаныя лепшымі ў Беларусі для бізнесу. На такой высновы прыйшлі арганізатары рэспубліканскага конкурсу з канфедэрацыі прадпрымальніцтва і рэгіянальных бізнес-асацыяцыяў пры падтрымцы Міністэрства эканомікі Беларусі. Многія гомельскія прадпрымальнікі здзіўляюцца высновамі арганізатараў конкурсу. Калі ўзяць дадзеныя па занятасці, па формах собственнасці ў Гомельскай вобласці, яны ў частным сектары самыя ніжэйшыя па рэспублікі разам з Віцебскай вобласцю. Па колькасці занятых у частнай сферы ўсё ж такі значна больш людзей у Мінску, у Мінскай, у Гродненскай вобласці, нават у Магілёўскай. То есть мы тут на перадапошнім месцы. Гэта па-першае. Калі браць па долі ў валавым рэгіянальным прадукце, мікро арганізацыі і малых арганізацый. Тое, што мы называем малы і сярэдні бізнес. То мы тут таксама займаем самае апошняе месца. І ў нас тут толькі 7,9%. У той час, як у Мінску 31,4%, у Брэсце 13%. А, ну, апошняе месца. Аб'ектыўныя дадзеныя кажуць, што у нас, ну, наадварот тут праблемы. Грэцыі сёння трэба выплаціць 1,5 мільярда еўра ў лік бягучага абслугоўвання доўгу міжнароднаму валютнаму фонду. Сёння таксама мінае тэрмін дзеяння трохгадовай праграмы фінансавай дапамогі краіне з боку Еўразвязу, Еўрапейскага цэнтральнага банку і МВФ. Ці значыць гэта, што заўтра Еўразвяз пакіне Грэцыю сам-насам са сваімі праблемамі і ўсе каналы паразумення паміж Атэнамі і Брусэлем закрыты? Пра гэта сёння выказалася канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. 30 червня апоўначы, паводле сярэднееўрапейскага часу, заканчваецца тэрмін дзеяння праграмы дапамогі Еўразвязу Грэцыі, і нічога не паказвае, што нешта зменіцца. Але гэта не значыць, што мы закрыем усе нашы каналы камунікацыі пасля поўначы. Калі б так, то мы не былі б Еўразвязам. Гэта значыць, што дзверы для дыялогу застаюцца адчыненымі, але я не магу сказаць нічога больш за гэта. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Цыпрас абвясціў пра тое, што 5 ліпеня будзе праведзены рэферэндум наконт таго, ці падтрымліваюць грэкі цяперашнія ўмовы аказання краіне замежнай фінансавай дапамогі. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Палата прадстаўнікоў прызначыла прэзідэнцкія выбары на 11 кастрычніка. Першапачаткова найбольш верагоднай датай выбараў называлася 15 лістапада. 9 чэрвеня старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына раптам абвясціла, што лепш было б правесці выбары на месяц раней. Сёння ў апошні дзень сесіі Палаты прадстаўнікоў амаль аднагалосна падтрымала прапанову Ярмошынай. На пасяджэнні прысутнічаў мой калега Уладзімір Глоц. Спадар Уладзімір, добры дзень. Чаму менавіта гэтая дата была абраная ў якасці дня галасавання? Добрый день, спадарыня Лена. Згодна з беларускім законодавством, палата прадстаўнікоў павінна аб'явіць выборы не пазнейшым за 5 месяцаў до таго часу, пакуль не скончыцца паўнамоцтва дзейнага прэзідэнта. Паўнамоцтва Александра Лукашэнкі вось у гэтым разе яны сканчваюцца 21 студзеня 1916 года. І патрэбна правесці выборы не пазнейшым за 2 месяцы да таго, як яго паўнамоцтва скончыцца. Вось гэтае слова не пазней, гэта як буйкі, за якія заплываць нельга. А вось у зваротным кірунку рабіць раней закон дазваляе. І таму сёння фактычна абмяркоўвалася адна дата, 11 кастрычніка. Хаця раней называлася 15 лістапада. У чым перавага 11 кастрычніка насупраць 15 лістапада? Па-першае, не патрэбна збіраць пазачарговую сесію, бо можна было сёння зацвердзіць 11 кастрычніка. Ну і па-другое, паколькі 15 лістапада гэта як бы такая ўжо мяжа, за якую далей заходзіць нельга, хоць дэпутаты так і са смехам казалі, што другога тура тут быць не можа, так яны ўпэўненыя. Але фармальна, калі 11 не будзе вызначаны прэзідэнт, то да 15 лістапада можна правесці і другі тур. А калі б выбары прызначаліся на 15 лістапада, то тады ўжо другі тур быў бы як бы па-за рэгламентам. Вось гэта былі дзве асноўныя прычыны. Спадар Уладзімір, я магу дапусціць, што дата і яе абмеркаванне выклікалі бурныя дэбаты ў нацыянальным сходзе і, відаць, бурныя дыскусіі, было шмат апанентаў. Атрымалася, зразумела, так, як заўжды, амаль заўжды атрымліваецца ў палаце прадстаўнікоў. Спыталіся, ці ёсць пытанні да спадарыні Ярмошынай, спачатку яна прадстаўляла гэтую дату. Пытанняў не было. Не было, зразумела, і пытанняў да старшыні камісіі Геннадія Грыцкевіча. Было два выступы двух дэпутатаў. Выступы, можна іх сказаць, яны былі аднаго і таго шталту, што ў Беларусі будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары, трэба зрабіць так, каб яны былі скіраваны на яднанне нацыі, а не на раз'яднанне. І што трэба не агучваць праблемы і не плакаць пра праблемы, а вырашаць гэтыя праблемы так, як вырашае дзейны прэзідэнт краіны. Ну і давайте цяпер закранем ўжо непасрэдна будучую кампанію. Ці будуць у ёй нейкія адметнасці ў параўнанні з папярэднімі? Так, сёння спадарыня Ярмошына налічыла аж 7 ось адметнасцяў, і я спачатку прапаную паслухаць яе стужку з фрагментам яе выступу, дзе яна гаворыць пра дзве, на мой погляд, вельмі важныя навелы, а пасля я дадам пра тое, што яшчэ гаварыла Ярмошына. Прызыв байкоту выбараў включены в перечень запрещенных действий при ведении агитации. Причём такой запрет касается всех избирателей, независимо от их принадлежности. Числу кандидатов или их команд. Хотела бы обратить внимание, что данное положение введено в закон на основе конвенции о стандартах свободных и справедливых выборов стран СНГ, к которой присоединилась Республика Беларусь и где имеется подобный запрет. Установлено, что доверенными лицами кандидатов в президенты не могут стать другие кандидаты в президенты. Указанное нововведение обусловлено имевшим место злоупотреблениями при ведении предвыборной агитации, когда один кандидат выступает в качестве доверенного лица и другого кандидата, по сути, увеличивал свое время для собственной агитации. И я еще хотел додать до этого, что еще кандидаты в президенты теперь будут самостоятельно финансовать свою кампанию. Знятое обмежевание на особистый фонд каждого кандидата в президенты. И эти фонды, когда ранее их можна было рэгістраваць толькі з моманту, калі цябе зарэгіструюць афіцыйна кандыдатам, то цяпер іх можна будзе рэгістраваць з моманту, калі зарэгіструюць ініцыятыўную групу. І, як сказала Ярмошына, гэта навела прывядзе да легалізацыі выдаткаў, якія нясуць кандыдаты ў прэзідэнты падчас збору подпісаў. Ну і яшчэ адна важная рэч, што цяпер фактычна улёткі будзе рабіць цэнтральная выбарчая камісія для ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты. яна будзе зацвярджаць тэкст, яна будзе іх распаўсюджваць праз Белпошту, яна будзе вызначаць месцы з дапамогай выканкамаў, дзе гэтыя ўлёткі можна будзе развешваць. Ну, я запытаўся, праўда, ўжо пасля ў Ярмошынай, калі яна падышла да журналістаў, а што ж кандыдаты ў прэзідэнты, ці змогуць яны пабачыць тое, што пра іх будзе напісана? Ну, яна сказала ў адказ, што так, што мы не будзем забараняць, калі нехта захоча, хай ён падыдзе і паглядзіць. Хоць там нейкі, кажа, асаблівасці не будзе, будуць толькі асноўныя дадзеныя пра кандыдатаў на прэзідэнта. Ну і якая сітуацыя ў дэмакратычным лагеры напярэдадні выбараў? У якім стане яны падыходзяць да чарговай кампаніі? Ну, ведаеце, кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў, тых, якія ўжо заявілі пра тое, што яны хацелі б балятавацца, мы гэта ведаем. І вось прааналізаваць сітуацыю, я папрасіў гэта зрабіць для нашага рада палітолага Юрася Чавусава. Все выглядае на тое, што асноўнымі кандыдатамі ад дэмакратычнай апазіцыі будуць гаспадар Анатоль Лебедзька з Аб'яднанай грамадзянскай партыі і прадстаўніца кааліцыі «Народны рэферэндум» Тацяна Караткевіч. Хаця, канешне, кідаецца ў вочы, што нават у кааліцыях, якія былі сфармаваны даволі даўна, 2 гады яны дзейнічалі, Талака і «Народны рэферэндум», не все гладка. Кааліцыя Талака быццам бы зараз не аб'ядналася пад прэзідэнцкія выбары, і Калякін, і Лебедзька заявляюць пра намер балатавацца, і іх партыі прынялі адпаведныя рашэнні. З іншага боку, ў народным рэферэндуме две структуры афіцыйна падтрымалі Тацяну Караткевіч, грамада і рух за свабоду, скажам так, пасіўна, да, то есть яны не забараняюць сваім актывістам дзейнічаць у гэтай выбарчай кампаніі, але як рэкамендацыі пра падтрымку Караткевіч не заявілі. Такім чынам, відавочна, што асабліва імпэту ў дэмакратычнай апазіцыі для ўдзелу ў гэтых выбарах няма, і гэта, напэўна, можа быць самай такой малазуважнай для электарата выбарчай кампаніі за ўсю гісторыю прэзідэнцкіх выбараў. Сказаў палітолаг Юрась Чаусаў, якога мы слухалі разам з Уладзімірам Глодам. Цэнтр выбаркам пачне рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у прэзідэнты з 1 ліпеня. Свабода пацікавілася ў некаторых асобаў, якія заявілі пра намер удзельнічаць у выбарчай кампаніі, як будзе выглядаць старт іх кампаніі і з якім настроем уступаюць яны ў перадвыбарчую гонку. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. У нас ёсць план працы пакрокавы, штотыднёвы, штодзённы. Мы працягваем працу па фармаванні ініцыятыўнай групы і займаемся праблемай фандрайзінга, што ў сённяшніх умовах дастаткова актуальна. На вялікі жаль, я канстатую, як праблему нават не тое, што большасць палітычных суб'ектаў і грамадзянскіх ініцыятыў адказалася ад такой актыўнай палітычнай працы, і некаторыя нават спрабуюць інтэгравацца ў існуючую сістэму, скольки тое, што шараговы Дзень Беларусі трымаецца стратэгіі чакання. Вот людзі чакаюць, яны ў большасці ведаюць, што краіна хворая, што дыягназ у эканоміцы гэта ракавая пухліна, але яны глядзяць на гэту пухліну і думаюць, а можа яно само сабой і рассасецца. Вось настроі, якія ёсць у грамадстве, яны на сённяшні дзень, на вялікі жаль, трэба біць у званы, каб разбудзіць. А вот гэта даецца вельмі і вельмі цяжка. Кажа лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Мікола Статкевіча Марына Адамовіч. На сённяшні дзень мы ўсё ж такі засцярожаныя на фармаванне ініцыятыўнай групы. Ну а што тычыцца незвычайнага стану кандыдата, то ён якраз такі быў нагодай для фармавання гэтай групы. Нам бы хацелася нагадаць аб тым, што папярэдні даваць цалкам 4 тэрміны гэта ўлада не мела афіцыйнае прызнанне, скажам так, у дэмакратычным свеце. Хацелася нагадаць, што сітуацыя, якая адбылася ў 2010 годзе, да сённяшняга дня не завершаная в краіне. Беспрэцэдэнтна доўга трымліваецца за кратамі палітвязні і людзі, якія за апошнія гады прайшлі праз эту турэмную сістэму, таксама не адноўлены ў правах, не рэабілітаваны. Было ўжо раней абвешчана, што як бы асноўным лозунгам, калі можна так сказаць, гэтай кампаніі з'яўляецца тое, што ў краіне не можа быць справядлівых выбараў, пакуль за кратамі застаюцца кандыдаты прэзідэнты на мінулых выбарах Мікалай Статкевіч і астатнія палітвязні. Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Марына Адамовіч. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін лічыць, што галоўнае ў палітыцы пастаянна грукацца да людзей. Не, ну мы уже начали официально, потому что группа формируется, поэтому у нас старт кампании уже начался. Безусловно, мы идем с хорошим настроением, люди пока хорошо откликаются. Надо стучаться в двери, чтобы тебе открыли. Вот подход должен быть такой. То есть нужно что-то делать, и тогда ситуация может измениться. Если ничего не делать, ничего не изменится в лучшую сторону. Вот исходя из этого мы работаем, готовы мы к любому результату и понимая, в какой стране мы живем. Старшыня партии «Справедливый свет» Сергей Калякин. Кобринский активист Александр Мех каже, что вяде свою кампанию уже больше за полгода. Мы у этой кампании отказали на некалькі пытанні. Первое пытанне, калі народ задае, кто? Мы пропоновали эту кандидатуру. Например, Александр Мех. Потом было пытание, кто он такой. Мы людям кажем, кто он такой, кажучи про биографию. Самое главное пытание, чего этот кандидат ждает. Мы единые, у кого сегодня есть программа. И эту программу мы уже начали распространять около 8 месяцев. И эту программу мы распространили сегодня уже накладом более 2000 экземпляров. То есть не просто есть некая особа, а есть программа. И на сегодняшний момент возникает еще одно пытание. Яким чином, как бы эта программа пошла в житё, и мы отказываем. Это честный и справедливый выбор. Главное послание этой программы – сделать Беларусь заможной, а людей сделать мощным средним классом. Кобринский активист Александр Мех. Керовник либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич каже, что до выборов подрихтованы давно. Инициативная группа у нас давно уже сформирована. Я всегда говорил, к президентским выборам не готовится за 2 месяца. К ним, к президентским кампаниям готовится, как минимум за несколько лет. Вы же знаете, что я кандидатом президента выдвинулся еще около 2 лет назад. Вы знаете о том, что в 2014 году партия заявила о создании всех штабов в каждой области, в каждом городе, иметь список членов партии, формировать группу, если партия имеет какие-то структуры, для нее нет никаких проблем. Но надо готовиться всегда. Я родился и вырос в этой стране. Мои предки 17 века. Для меня суверенитет Республики Беларусь и свое государство родное дороже всего на свете. Как я не могу гордиться своими предками, своими корнями, своей родной землей? А мне что только не приписывают. Каже керовник либерально-демократичной партии Сергей Дайдукевич. Сегодня в Беларуси призначены новые президентские выборы. Чем яны, на вашу думку, будут отрозниваться от попередних? Такое питание мы сегодня задали на улице Гомеля. Знаете, я вообще вот как-то вне политики, вот не хочу даже заморачиваться на этот счет, правда. Пока еще не знаю претендентов. Для того, чтобы быть кандидатом Беларуси, хоть каким-нибудь, надо хотя бы пару лет, чтобы он был виден, слышен. Лукашенко я не выбирал. Если Конституция позволяет ему, ради бога. Если нет, пускай идет отдыхает. Рады, очень приятно, все ждем выборы, довольны своим президентом. Кандидатур много будет, я думаю, что он обязательно будет выдвинут. Работу надо искать, некогда обращать внимание на выборы. Зарплату урезали чуть ли не вдвое. Ну, Сельмаш не полную силу работает. Кирова тоже. Раньше он заводом был мировой, мастер танкостроительства. Это сейчас что? Ну, их дорожает все время. Зарплата меньше, а магазин зайти, как на экскурсию посмотреть. Лучше не стало. Еще там что-то придумал, кто не работает, там в конце года 3 с чем-то лимонов платить. Лукашенко сам себя выдвинет. И сам за себя проголосует. Вся милиция, все военные соберут армию, всех заставят. Экономика хуже стала, понятно. Любому хуже стала жизнь. Не обманывай, чем не обманывайся. Вся правда. По экономике, в общем, немножко перепады есть какие-то в курсе рубля по отношению к доллару. Но это, я думаю, мы поборемся с этим. Наладим наши экспортные связи. Найдем других партнеров. Наши тракторы, машины всюду, по-моему, востребованы. Не интересуюсь выборами, с чем сравнивать. То, что было, то и осталось. Может, где-то в экономике что-то стало не так, но это же нам неизвестно. Пока я не замечаю ничего. Я сейчас безработный, для меня плохо. Не могу устроиться по профессии. Работу найти не могу, так что пока никаких результатов я не вижу. Но жить лучше не стали, хотя ничего по сути не изменилось. Мне тяжелее стало жить. Я работаю. Жить мне легче не стало. И у детей проблемы. Ну, везде все хорошо, все красиво и много, а купить невозможно, не за что. Дорого. Пенсия не поднимается, зарплата маленькая. Честно и откровенно. Молодых кого-нибудь поставить. Молодые вносят что-то новое. Пусть представляют. Мы еще не знаем кого. Нам еще выбора не было. Из кого выбирать? Чем сёлетние президентские выборы, на вашу думку, будут отрозниваться от попередних? Опытание на улице Гомеля. У экспертизе «Свободы» передача на тему «Особливости сёлетней выборчей кампании». Палата представников призначила дату президентских выборов. Чем теперешняя президентская кампания отрознивается от минулых? Чому прогнозуются тихие выборы? Какая будет основная тема выборчей кампании? Эти питання обмірковують за круглым столом экспертизы «Свободы» политологи Юрий Чаусов и Сергей Николюк. Ведя передачу Валер Карбалевич. Слухайте ее хвилину про 20. Напередодні національного свята, Дня Незалежності, 4 липня, поверенный у справах США у Беларуси Скотт Роланд дал первую онлайн-конференцию для читачов сайту «Белорусской свободы». 30 червня летось Скотт Роланд прибыл у Менск, каб узначалить амбасаду США у Беларуси. Я нагадаю, у сувязи с уведенными у 2008 годе белорусскими урадами у однобаковым парадку обмежеваниями на колькость американских дипломатов, яким дозволено працать у Беларуси, амбасада США была вымушена скоротить свой штат с 35 до 5 дипломатов и откликать в Беларуси амбассадора. Колькость американских дипломатов была повеличена до 6 у липени летось. Вымушенное скорочение штату истотно обмежевало махчимости амбассады по ожыццяўленні дипломатичных программ и стосунков, у тым ліку культурных и адукацыйных обменов, программ допомоги и визовых послугов. Пытанне наведников сайту до Скотта Роланга огучивал Віталь Цыганков. Першае пытанне онлайн-конференции задае земляк. З Менску так подписался наш читач. Скажите, пожалуйста, насколько яркие отличия между Республикой Беларусь и другими странами, где вы побывали? Well, let me start by saying I have lived and worked in a number of different countries. Я працаваў у розных месцах, ад Латинской Америки до Европы и Пакистана, Афганистана и Малайзии. И нават з географічнага пункту гледжання відавочна, што гэтыя краіны вельмі розныя. У Беларусі няма высокіх эквадорскіх Андаў, пакистанскіх Гімалаяў ці пляжу Малайзіі. Няма экзатычнай раслінной і жывёльнай разнастайнасці паўднёвых краін. З іншага боку, ім не хапае ваших прыгожых лясоў, азёр і балот. У Беларуси я провел шмат счастливых годин в походах, подорожах, на ровары и на байдарках, на горных и беговых лыжах. Шмат чего можно сказать про вашу богатую культуру. Классичную музыку, оперу, балет, музеи. Минск – вельми европейская столица с активным культурным житем. У вашем великим театре оперы и балета я имел задовольнение побачить князя Игоря и Лебединое озеро. У той же час нельга не зауважить, что у Беларуси існуют обмежевания на политическую деятельность и свободу выказывания. Чего я не назирал у большинства інших краин, где мне доводилось працаваць. Это ключевые сферы, у яких США жадали бачить поляпшение ситуации. Наступное питання онлайн-конференции задає наведник Виктор. Господар Роланд, вы были в Менску с выдатной выставой про информатику конца 80-х. Чи сустракаліся вы с кем-нибудь, кто был на той выставе, як она изменила их життё ці пляны? I have met a number of people since I've been here. Так, я сустракалася з многими людьми, які приходили на ту виставу «Інформатика у житті США». Некоторые, до речі, приходили туди некілька разів. По їх власним признанню, зустрічі з американцями, знайомство з досягненнями у науці і технологіях стало для їх жыхароў белорусского закритого громадства своєособливим окном у великий світ і моцно поуплывало на далейшие життєвые рішення. Один з таких людей зараз працює у нашій амбасаді, другий став впливовим діячем у сферы бізнесу і прадпрымальніцтва. А третяга ви ведаеце, як кіраўніка Беларускай службы радыё «Свабода». Мне было цікава пагутарыць з імі, прыгадаць тыя часы, падзяліцца ўражаннямі аб тым, што змянілася альбо не змянілася за апошні 26 год. Наступное пытание задае Виктория. И она пишет: «Добрый день, господин Роланд. Вы хорошо владеете испанским, немецким и русским. Русский в свое время преподавали в штате Висконсин. Имеете степень магистра в области русского языка и литературы. Как продвигается изучение белорусского языка? Что вы думаете о его значении в семье мировых языков? Как вам представляется будущее белорусского языка? И не могу не спросить, почему вы назвали дочь Александрой?» Well, unfortunately, I have to admit that my level of my knowledge of Belarusian. На жаль, я не могу сказать, что свободно размовляю на белорусской мове, але и мои веды обмежовываются только базовыми фразами. Я ведаю русскую мову, и это помогает мне что-то разуметь. Я так само намагаюсь сачыць за беларускамоўнымі публікацыямі у Твиттере, які размещаюць розныя арганізацыі на кшталт радыё «Свабода». Я намагаюсь стараюся так само читать ваши публікації. І з особливої асолоди я вивчаю білоруські назви птушок. Я бачу, що мова з'являється важною часткою білоруської ідентичності і ценю намагання людей, які імкнуться її використовувати і заховувати. Що тичиться ім'я дачки, Олександра, це одне з моїх любимих імен. У свій час нам з жінкою вельми сподобався фільм «Москва слезам не верит», где есть такая песня «Александра, Александра». И тогда я пообещал, что коли нам пощастить народить дочку, мы обовязково назовем ее этим именем. Александра. And we both loved the song, and we both said, if we ever had a daughter, we would name her Alexandra. And we did. На питання наведников сайту «Свободы» подчас онлайн-конференции отказал поверенный у справах США у Беларуси Скотт Роланд. Питання наведников сайту оучивал Виталь Цыганков. И мы протягнем эту гутарку. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org. Блоги, онлайны, дискуссии, фото, видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрошаем. Далее свое питание задает Игнат из Витебска. Считаете ли возрождение советских традиций в Беларуси необходимостью с их ностальгией по Великому СССР? И какое отношение в США к этому? Есть ли там ностальгия по временам Холодной войны? Well, I visited Belarus twice in the 1980s. Я бывал в Беларуси двойчі у 80-х, більш докладно у 83-м і 88-м році. І мог би використати шмат слов для описання совєтської системи тих часів, але наўрад ці веліч була б одним з їх. Більшість совєтських людей називала гэты період часом застою. Магчыма, холодная война и была добрым фоном для шпионских романов и пригодницких фильмов, але не думаю, что многие американцы сумуют по ей. Падение Берлинской стены стало одним из наивеликших уражений у жити для большести американцев моего взросла. Мы убачили Европу одиной и свободной, и сумняюся, что у Америцы марать вернуть былые часы. Далее сопытание задает Андрей Смяделя. Какую роль в взаимоотношениях народов США и Беларуси могут сыграть такие личности, как Тадеуш Костюшко и ряд подобных ему героев? Ведь много белорусов под именем поляков участвовало в жизни США. Костюшко был надзвычай таленавитым человеком, який адыграў вельмі важную ролю у забеспячэнні перамогі ў амерыканскай вайне за незалежнасць. Помнікі яму усталяваны ля Белага дома, у Нью-Йорку, Бостоне і іншых гарадах. Бюст Костюшкі стаіць перад уваходам у галоўны будынак амерыканскай амбасады ў Мінску. Кожны год мы отзначаем яго на день народзіну у лютым у музеі, які створаны ў яго радавым маёнтку Мірачэўшына ў Брэсцкай вобласці. Сваё пытанне задае сталы ўдзельнік нашых онлайн-канферэнцый Александр Здрагічына. Считаете ли вы, что в Беларуси возможны свободные выборы или, как всегда, признаете их нелегитимными в самый последний момент? Yes, of course, free elections are possible in Belarus. Вядома, свабодныя выбары магчымыя ў Беларусі, але яны павінны быць праведзеныя ад іх абвяшчэння да канчатковага падвядзення вынікаў ва ўмовах максімальнай свабоды выказванняў для ўсіх кандыдатаў, адсутнасці пераследу кандыдатаў і выбаршчыкаў, а таксама поўнай празрыстасці працэсу галасавання. ЗША і нашы еўрапейскія саюзнікі заўжды падкрэслівалі, якое значэнне мы надаем правядзенню ў Беларусі свабодных выбараў. Наведнік Вадзя задае сваё пытанне. Ці існуе, на вашу думку, ў Беларусі грамадзянская супольнасць? Калі так, то якіх бы лідараў вы асабіста адзначылі і якія б іх ініцыятывы падтрымалі? Yes, I've been very impressed with the many people I've met working. Так, я був вельми уражений білорусами, які займаються різностайними важними ініціативами, від поширення можливостей для сирот, уразливих дітей, людей з інвалідністю до розвитку екотуризму. Тільки що агентство США по міжнародному розвитку завершило 10-годовий проект, про який ми вилучили 7 мільйонів доларів на поліпшення умов для людей з обмежованими можливостями. Ще один проект коштом 2 мільйони доларів був накерований на підтримку екотуризму, і реалізація якого у Брэсцкай і Гродзенскай областях завершається у гэтым годзе. Трэба адзначыць, што ў Беларусі, у адрозненні ад многіх іншых краін, існуюць пэўныя абмежаванні на дзейнасць грамадзянскай супольнасці. На нашу думку, пашырэнне прасторы для гэтай дзейнасці ў перспектыве будзе спрыяць росквіту і дабрабуту Беларусі. Сваё пытанне задае палітолог Уладзімір Падгол. Вашы самыя моцныя ўражанні аб жыцці ў ЗША і ў Беларусі? Witnessing the election of Barack Obama as president. Як амерыканец, я вельмі ганаруся, што быў сведкам абрання прэзідэнта США Барака Абамы ў 2008 годзе. Відовішча самалётаў, якія ўрэзаліся ў вежы блізняты ў Нью-Йорку ў 2001 годзе, напэўна, застанецца адным з самых балючых успамінаў майго жыцця. А яшчэ я ніколі не забуду, як на парадзе 9 мая ў Мінску маршыраваў аркестр ваенна-паветраных сіл ЗША, што з'явілася для мяне сімвалам нашай агульнай перамогі ў Другой сусветнай вайне. І таксама я ніколі не забуду сустрэчы з ветэранамі вайны з гэтай нагоды. As was meeting Belarusian veterans on that occasion. Дякуй. Okay. Understand? I do. And what's the best way to say пожалуйста? Калі ласка. Калі ласка. Напярэдадні нацыянальнага свята ЗША Дня Незалежнасці павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд даў першую онлайн-канферэнцыю для чытачоў сайту Беларускай Свабоды. Тэкст цалкам на сайце свабода.орг. Жывая свабода з Аленай Радкевіч. Сёння апошні дзень, калі Грэцыя павінна выплаціць больш за 1 мільярд 600 мільёнаў еўро ў рамках пагашэння крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. Але сродку ў бюджэце няма, ўлады выставляюць сустрэчнае патрабаванне або новая крэдытная праграма або спісанне даўгоў. 5 ліпеня на рэферэндуме грэкі вырашаць, чым адказаць крэдыторам. Гэтае пытанне даследаваў Ігар Карней. Ігар, праблемы з дзяржаўным доўгам блізкія і Беларусі, але ці супастаўныя лічбы даўгоў дзвюх краінаў? Ну, гэтыя лічбы зусім не супастаўныя, калі так адказваць літаральна. Хоць самі краіны і ёсць падабенства некае, ну, напрыклад, вось у людскіх рэсурсах гэта фактычна аднолькава па колькасці насельніцтва і Грэцыя, і Беларусь. Ну, да таго ж, Грэцыя ўдвая меншая па тэрыторыі, але вось грэкі ўмудрыліся за апошнія гады набраць столькі пазыкаў, што вось у знешнім доўгу, ну, параўнання ніякага. Без малога 350 мільярдаў еўра, гэта вось такая фантастычная сума, такі валавы знешні доўг Грэцыі. Ну, а агульны доўг Беларусі амаль у 10 разоў менш, звыш 40 мільярдаў даляраў, ну, гэта 35 мільярдаў еўра, то бок фактычна ў 10 разоў. Ну, а што тычыцца перспектываў, то тут складана нешта параўноўваць, таму што будзе шмат што залежыць ад таго, што скажуць грэкі на маючым адбыцца рэферэндуме 5 ліпеня, і ці будзе аб'яўлены дэфолт, ці будзе заставацца Грэцыя ў зоне еўра, і вось у гэтым кантэксце ўжо будзе залежыць ад таго, ці будзе гэты доўг назапашвацца, ці будзе змяншацца, хаця змяншацца як бы пакуль што няма куды. Ну, а што датычыцца Беларусі, то гэтая лічба будзе расці, гэта адназначна. Якраз у гэтыя дні абмяркоўваецца тры новыя пазыкі, і таму вось такая карціна дня, што называецца, пакуль яна не на карысць Грэцыі. Ну, але ў некім кантэксце можна сказаць, што праблемы актуальныя для абедзвюх краінаў на сваім узроўні, скажам так. Міжнародныя глядальнікі звяртаюць увагу, што ўрад Алексіса Ципраса фактычна займаецца шантажом як фінансавых інстытуцый у прыватнасці, так і ўсяго еўразвязу ў цэлым. Ципрас, напрыклад, заявіў, што пакіне сваю пасаду, калі на рэферэндуме жыхары падтрымаюць патрабаванні крэдытораў. Ці можна правесці паралелі паміж папулісцкімі заявамі Алексіса Ципраса і рыторыкай беларускага кіраўніка? Ёсць некія такія агульныя рысы, канешне. Ну, узяць сённяшнюю, напрыклад, заяву Алексіса Ципраса наконт таго, што вось крэдыторы пад чарговыя траншы вылучаюць непрымальныя ўмовы. Вось ягоная фраза: калі народ захоча беднасці, кабінет міністраў будзе вымушаны паважаць гэты выбар, але не будзе служыць народу. Ну, то бок ад Александра Лукашэнкі таксама часцяком чуюцца папрокі на адрас народу, які яго не разумее, і таму вось ён то яго ўваходзіць у стан народа, але калі народ такі недалёкі, то, ну, гэта праблема народу. Ну, тут павінна сказаць, што ў адрозненні ад Алексіса Ципраса абяцанняў пакінуць сваю пасаду ад беларускага кіраўніка мы практычна не чулі. Ну, мы не чули, але сёння абвешчаныя прэзідэнцкія выбары, магчыма, яшчэ пачуем у бліжэйшыя дні. Ну, да, Александр Лукашенко на такія скрайнія меры, напэўна, яшчэ не гатовы. Ну, але я не думаю, што і вось пазней аналітыкі скажуць таксама, што наўрад ці Ципрас гэта кажа занадта сур'ёзна, бо у такім кантэксце ён проста правакуе людзей у такім рэчышчы, каб яны ўсё-такі да яго прыслухоўваліся. Ну, і тут былі і розныя, дарэчы, да гэта заявы, і правакацыйныя такія, бо некаторы час таму Атэны выставілі пазоў, ну, хацелі, збіраліся прынамсі выставіць пазоў да Нямеччыны на 280 мільярдаў еўра, як там было з фармулёўкай такой за нацысцкую акупацыю падчас Другой сусветнай вайны, што шакавала і Берлін, і іншых чальцоў еўразвязу. Ну, а што тычыцца вось калі вяртацца да папулісцкіх заяваў, то Александр Лукашэнка сапраўды за 20 гадоў нарабіў іх шмат. Ну, вось, скажам, калі тычыцца гэта эканамічнага складніку, то шмат гадоў ён атрымлівае расійскія крэдыты, у масе свае яны не вяртаюцца, таксама карыстаецца зніжкамі на энергарэсурсы ўзамен на лаяльнасць да Крамля, гэта таксама крэдытная дапамога. Пры гэтым ён не адмаўляецца ад пазык і на захадзе, вось якраз разглядаецца магчымасць атрымання перамоваў па атрыманні сродкаў з трох бакоў адразу, гэта ў ліпені будуць ўжо вядомыя папярэднія вынікі з антыкрызіснага фонду Еўразэс, асобна ад Расіі і таксама ад Міжнароднага валютнага фонду. Ну, а калі ўзнікаюць пытанні, распораз, вось, калі рабіць экскурс у мінулае, наконт негатовасці крэдытаваць беларускую эканоміку, якую Мінск не хоча ніяк рэфармаваць, то Лукашэнка, зноў жа, як і Ципрас, настройвае электарат супраць, скажам так, ненажэрных кравасмокаў, тут ужо не важна, адкуль яны з усходу ці з захаду. Ну і калі ўжо так пераходзяць да справы, беларускія апетыты, канешне, непараўнальныя з грэцкімі, але метады выцягвання грошай са спасылкай на беднасць такія ж, як і ў Грэцыі фактычна. І вось колішні супрацоўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Александр Пласкавіцкі кажа, што розныя хіба што асобы вымагальнікаў, як ён называе хітры Лукашэнка і буйны Ципрас. Абое популісты, але розных накірунках. Той буйны наш хітры. Наш таксама бывае буйны са сваімі, але на знешнім рынку ён не буйны, ён хітры, ён грошыкі выманьвае, не вымагае. Усе папулісты, яны падобныя, але ж гэта такое падабенства амаль як сярод усіх людзей. Розныя бываюць, але тут падабенства канчаецца на гэтым. І той, і іншы, толькі ў тым падобны адзін да аднаго, што яны шукаюць папулярнасці, але і народ розны, і шукаюць па-рознаму. Мы чулі колішняга супрацоўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Александра Пласкавіцкага. Ігар, ну а ці ўдасца Алексісу Ципрасу на рэферэндуме схіліць народ на свой бок, даўшы адпор крэдыторам? Я таксама запытваў нешта падобна Александра Пласкавіцкага, ён лічыць, што хутчэй у якасці флюгера тут будзе выступаць сам кіраўнік ураду, то бок ён фармуе гэтыя настроі і потым сам жа пад іх прыстасоўваецца. Ну а што на кану стаіць? Калі раптам грэкі адмовяцца ад паслугаў крэдытораў, то першы крок это дэфолт, потым выхад з еўразоны. Гэта ў сваю чаргу пацягне тое, што, ну так бы мовіць, згараць мільярды еўра ў капіталах банкаў, якія крэдытуюць эканоміку краіны. Хаця нават калі будзе некая частковая дамоўленасць, будзе спісана некая частка дзяржаўнага доўгу, які складае 350 амаль што мільярдаў еўра, так гэта ўсё роўна перавышае ўтрая дапушчальную для еўразвязу лічбу. Максімальны памер не павінен перавышаць 60% ад валавага ўнутранага прадукту, а там ён складае амаль 175%. Ну але паслухаем, што кажа Александр Пласкавіцкі адносна таго, ці сапраўды мае намер Алексіс Ципрас перацягнуць на свой бок грамадства. А ён не перацягвае, ён же папуліст. Калі народ будзе іншы, ён будзе іншы. Калі народ зменіць сваё меркаванне аб тым, што трэба рабіць і што трэба працаваць, а не вымагаць грошы, тады ён, магчыма, будзе рабіць тое самае. А цяпер ён чуе, што народ не хацеў бы рабіць, і ён кажа: "Не, не пайду з тым народам, які захоча працаваць". Ён ведае, што гэты народ пакуль што не хоча працаваць. Ну і гаворыць так, быццам бы ён такі самастойны. Народ любіць самастойных лідараў. Так лічыць Александр Пласкавіцкі. Ігар, ну а як асвятляюць грэцкі крызіс беларускія дзяржаўныя СМІ? На чыім баку сімпатыі афіцыйнага Мінску? З уліком того, що, як ми вже казали, і Олександр Лукашенко, і Алексіс Ципрас у нечым падобне, тое, што вось казаў Олександр Пласкавіцкі, яны популісты, то натуральна, што беларуская афіцыйная прапаганда ў супрацьстаянні вот фінансістаў і ўладаў Грэцыі на баку апошніх, на баку Ципраса. Ну вось прыкладам Белта, з якога бяруць інфармацыю ўжо правераную, скажам так, у адпаведных структурах, органах, іншыя беларускія афіцыйныя СМІ. Ну вось прынамсі сёння яна тыражуе звесткі пра тое, як тысячы дэманстрантаў па ўсёй краіне выступілі супраць прапановаў міжнародных крэдытораў. Вось літаральна такая цытата. Удзельнікі акцыі ў Атэнах і Салоніках падтрымалі ўрад краіны пад кіраўніцтвам Алексіса Ципраса. Пратэстоўцы выйшлі на мітынах з транспарантамі «не мемарандумам», «не шантажу», «наша жыць не належыць крэдыторам» і гэтак далей. Ну, то бок тут сімпатыі адназначныя, і яны ў дадзеным кантэксце якраз такі на баку левых, на баку ўраду Ципраса, які, ну, прынамсі дэкларуе, што ён не пойдзе на шантаж і не будзе плясаць пад дудку Захаду. Ну, гэта таксама заявы шмат разоў рабіў Александр Лукашэнка, ўжо вядомыя яго проста метафарычныя выказванні наконт таго, што ні ён, ні Беларусь, ні народ не будзе нахілены, і адпаведна такая вось пазіцыя на тыражуецца і дэкларуецца ў адносінах да Захаду. Застаецца толькі нагадаць, што Грэцыя набрала за 5 гадоў крэдытаў 250 мільярдаў еўра толькі ад міжнароднага валютнага фонду, і вось цяпер грошы трэба вяртаць. Дарэчы, Беларусь хоць неяк, але свае пазыкі МВФ вяртае. Ну вось грэкі настойваюць, што з аб'ектыўных прычынаў зрабіць гэта нерэальна, ну а таму даўгі трэба спісаць. Я дзякую Ігару Карнею.